الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، بہت دیر سے آپ دینی تعلیم اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں مختلف حضرات کی زبانی گفتگو سن رہے ہیں. اور اس درمیان کئی اور موضوع بھی زیر بحث آئے، خاص طور پر ملت میں ہر طرح کی تعلیم کی ضرورت کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا گیا، جو یقیناً قابل توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ اب نجات اور کامیابی صرف اور صرف دین ہی میں منحصر ہے. اور اس کامیابی کا تعلق ہمارے ایمان کے اعتبار سے دراصل اس دنیا کی چند روزہ زندگی سے نہیں ہے، بلکہ اس زندگی سے ہے جو اس فانی زندگی کے بعد آنے والی ہے، اور ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی فنا نہ ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے. اگر کسی مومن کا اس بات پر ایمان اور یقین نہ ہو کہ اسے آخرت میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہ ہونا ہے، اس پر یقین نہ ہو تو وہ آدمی مومن ہی نہیں. ایمان کی بنیادی باتوں میں یوم آخرت پر ایمان لانا بھی شامل ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اگلی زندگی میں جو دن آنے والا ہے قیامت کا، اس پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی قرآن پاک میں، اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی کہ اگلی زندگی میں نجات جب ہی ملے گی جب آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کا کیا مطلب؟ تمام عقائد حق پر اسے یقین ہے. جب بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایمان کے کلمات کہلائے جاتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات و صفات میں، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر. اس درجے کا جاننا، اس درجے کا علم رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے. اور حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں، اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے اور اس کی گردان کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ شریعت میں جو چیز فرض ہے اس کو فرض جاننا، اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام جاننا، یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے. بتائیے ہے یا نہیں داخل؟ آدمی سب کچھ مانے لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، یہی نہ بتاؤں، یا نماز کی رکعتوں کے بارے میں کنفیوژن ہو، کہتا ہو فجر کی وجہ تو اچھا لگ رہا ہے 4 رکعت فرض ہے 2 کے بجائے، یا 2 کے بجائے 1 رکعت فرض ہے، کمی کرے، زیادتی کرے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ جو چیز قطعی دلالت، قطعی ثبوت ہے، اس کو جوں کا توں ماننا پڑتا ہے. نماز کے فرائض، روزے کے فرائض، زکوٰۃ کے فرائض، جو حج کو جا رہا ہے تو حج کے فرائض، جو تجارت کر رہا ہے حلال حرام کی ضروری معلومات، اس درجے کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جس درجے میں قرآن پاک نماز میں پڑھنا ضروری ہے، جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اتنا قرآن پڑھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے. تو جب دینی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ہماری مراد یہ درجہ ہے جو فرض کے درجے کا ہے، جس پر نجات موقوف ہے، جس پر کامیابی موقوف ہے، جس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہونی ہے، جس کے بغیر آدمی آخرت کی زندگی میں راحت اور آرام کا مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا. جب دینی تعلیم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ درجہ ہے. اس کے علاوہ آپ حافظ قرآن بنائیں تو یہ ہے استحباب کے درجے کی، بھائی بہت اچھی بات، یا فرض کفایہ کے درجے کی کہ بھائی کچھ حفاظ ضرور، اور عالم دین بنائیں اور نور علا نور، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، ہر محلے میں ہر معاشرے میں ہر خاندان میں ایک اچھا عالم ہونا چاہیے جس کی طرف رجوع کیا جا سکے ضرورت کے وقت، متخصصین ہونے چاہیے۔ اسی طرح دنیاوی علوم کے ماہرین بھی ہونے چاہیے، ڈاکٹر ہر آبادی کی ضرورت ہے، انجینئر ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح دیگر علوم کا حال ہے، اس کی نفی کچھ نہیں ہے لیکن درجات الگ الگ ہیں۔ ڈاکٹر نہیں بنا قیامت میں کوئی نقصان نہیں، ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے، انجینئر بنے بغیر دنیا سے چلا گیا قیامت میں کوئی پوچھ نہیں، ہاں قرآن بالکل پڑھے بغیر چلا گیا تو پوچھو، دونوں کو اپنے اپنے درجے پہ رکھنا ہے۔ اسلام تو ہر طرح کی تعلیم کا معید ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو دوسری زبان سیکھنے کا حکم دیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 15 دن میں عبرانی زبان سیکھی، بڑھیا، ضرورت ہے کوئی منع نہیں، اور بعض چیزوں میں آپ نے وسعت کا اظہار کیا، ہم بھی منع نہیں کرتے، کوئی فتویٰ آپ نہیں دکھا سکتے کہ مطلق تعلیم کی ممانعت، ممانعت ہوگی تو یہ ہوگی کہ بھائی جوان لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کے مت پڑھاؤ، بے پردہ مت پڑھاؤ، غلط باتیں مت پڑھاؤ، غلط ماحول میں مت پڑھاؤ، ممانعت اس بات کی ہے، نفس سے پڑھنے سے کون منع کرتا ہے۔ تو ہر علم کے درجات، جب طلبا یہ محسوس کر رہی ہے اور یہ یاد رکھیں، یہ اکیلے جب طلبا کا کام نہیں ہے، کوئی بھی تنظیم کھڑی ہو، کسی بھی مکتب فکر کے لوگ کھڑے ہوں، جو بھی اپنے کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کھڑا ہو، اور وہ جائزہ لیں کہ ہمارے بچے بچیوں میں دینی علم کی وہ سطح جو فرض عین ہے آیا پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے شکر ادا کیا جائے، نہیں پائی جا رہی تو اس کے لیے انتظام کیا جائے، بس یہی مہم کا مقصد۔ سروے فارم کی بھی ضرورت اسی لیے ہے کہ ویسے تو روا روی میں سب کہہ دیتے ہیں کہ جی سب پڑھے ہیں، بہت مدد سے ہو گئے ہمارا، یہ کبھی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کھولو تو کوئی نہ کوئی مدرسہ نظر آئے گا، لیکن جب آپ جائزہ لیں گے اور ایک ایک فرد ایک ایک گھر کا آپ دیکھیں گے جا کر کے اسے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کمی ہمارے یہاں پائی جائے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ۔ بہت سے علاقوں میں یہ شروع ہو چکا اور وہاں سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں، اتنے گھروں کا سروے ہوا، اتنے افراد کے بارے میں جانچ ہوئی، اتنی چیزیں لکھی گئیں، تو اب تک جو ہمارے سامنے رپورٹیں آئی ہیں تو کہیں 70% محرومی ہے، کہیں 60%، کہیں 50%، اتنے مدارس مکاتب ہونے کے باوجود بنیادی تعلیم سے ابھی ہمارے بچے بچیاں محروم ہیں، حالانکہ یہ اہم چیز۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جو ہر مسلمان کو یاد کر رکھنے کے قابل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جو دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے بچوں کو وصیت کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے امت محمدیہ کو سنانے کے لیے، کیا وصیت فرمائی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے، ہزاروں میں سے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں دین کی نعمت عطا کی ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کتنا تاکیدی جملہ ہے، نون تاکید ثقیلہ اس میں موجود ہے جی، حسر کا لفظ موجود ہے، مخاطبت ہو رہی ہے، تم جان مت دینا مگر اسلام پر، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا آخری سانس اس حالت میں نکلنا چاہیے کہ تمہارا ایمان محفوظ ہو، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، نسلوں کو اپنے صحیح عقائد کا علم ہو، فرائض کا علم ہو، بنیادی تعلیم ان کے پاس ہو، اس کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات میں سے ہر آدمی، میں سمجھتا ہوں خاص طور پر علماء اور ائمہ، اس موضوع پر لمبی چوڑی تقریر کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے تقریر کرنا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے، یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں عرض کی گئی ہیں کہ ہم اپنا فرض سمجھ کر کے اسے انجام دیں، بلکہ اگر کسی بستی میں غیر مکتب فکر کے لوگ، ایسی بہت سی بستیاں یہاں ہوں گی، ان کے ائمہ سے بھی آپ کہیں کہ بھئی تم اپنے طور پر کرو، تم اپنا سروے خود کرو، تم اپنا جائزہ خود لو، اپنے عالم کو بٹھاؤ پڑھانے کے لیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہاں بچہ مرتد نہیں ہونا چاہیے، بچے کے پاس دینی علم ضرور آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس وقت میں جو مشغولیت کا وقت ہے، تشریف لائے، یقیناً یہ دینی فکر کی دلیل ہے، اللہ تعالی آپ کی تشریف حاضری کو قبول فرمائے اور جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کو کامیاب فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی وقع کے فیصلے فرمائے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہر بستی میں سے جو ایک آدمی ذمہ دار بنا کے ان کو فارم دے دیے جائیں اور وقت دے دیے جائے کہ کب وہ واپس کریں گے، اسے تیار کر کے، تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے فارم تقسیم کر کے پھر جو